osiedle niesie się ten dźwięk. Bloki odbijają echem, hi-hat i werbela. Bas kluczy po ulicach, istnuje się sennie. Bo kiedy wracam w ten czas, pobiera kubę. Minuta staje się dniem, sekunda to cały numer. Myślę o tym, czego żałuję, z czego czuję dumę. Nie ma skróconych dróg, jak mówił Leszek i Józek. Ale mam przecież dla ciebie zadanie. Odpowiedz, a idziesz dalej, jak nie to masz przejebane. Masz mi odpowiedzieć galant, jakie Mikołaj Bugaj, jak znany również jako Nun. Zrobił bity i to zaraz. Podaj 5 pełnych tytułów lub siedź cicho i nie próbuj się wykręcić, bo nie liczy się friko. Nie mów, że nie znasz 5, nie rozczulaj mnie męciu. Jak będziesz negocjował, to podwyższę ci do 7. Jeśli nie znasz, nie wiesz lub zapomniałeś, to masz karę. Złap za telefon i rób co ci każe. Wydzwoń ziomów na gazie, mów, że masz wolną bazę. Leć do żabki, resztę gry gracie razem. Follow this procedure. First, turn off both back speakers and face the front of the room. A 1000 Hz tone will be heard first in the left front speaker. Podaj tytuły chociaż 5 tracków, które wyprodukował Nun, albo wisisz kolegom imprezę na kwadracie.